exclusiv by Blade. Am băut sunt mare meșter, dar mă întorc acasă lefet, că la toți dau de băut ce-am avut și ce-am pierdut. La băut sunt mare meșter, dar mă întorc acasă lefet, că la toți dau de băut ce-am avut și ce-am pierdut. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Tu mă faci să uit de toate, de-aia beau noapte de noapte. Țuiculiță, piteșteană, n-arunc banii de pomană. Tu mă faci să uit de toate, de-aia beau noapte de noapte. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Lasă-mă exclusiv să beau, să beau, by Blade. Din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Viața s-o trăiesc, când viața mi-a fost urât, de omul pot s-o omorâ. Iau paharul și-l golesc, mi-e drag viața s-o trăiesc, când viața mi-a fost urât, de omul pot s-o omorâ. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Aproape s-o găsi ci să mă îngroape. Asta-i viața omului, faci cu banul lui tălnui. Când o fi sfârșit-o aproape, s-o găsi ci să mă îngroape. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Lasă-mă să beau, să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să beau, să cânt, când mai trăiesc pe pământ. Lasă-mă să beau, din viață nimic nu iau. Lasă-mă să...